मुझको भी अपना न कहो। हाय मर जाएंगे मिट जाएंगे ऐसा न कहो। मैं अभी गैर हूँ दिल की धड़कन की तरह दिल में बसी रहती हो। ख्वाब बन कर मेरी पलकों पे सजी रहती हो। ख्वाब बन कर मेरी पलकों पे सजी रहती हो। क्या कहो तुमको अगर जान तमन्ना न कहो। मैं अभी गैर हूँ मुझको भी अपना न कहो। मैं अभी गैर हूँ जाएंगे मिट जाएंगे ऐसा ना कहो। हाय मर जाएंगे राज क्यों राज रहे इसकी जरूरत क्या है। हमसे दामन ना छुड़ाओ ये कयामत क्या है। हमसे दामन ना छुड़ाओ ये कयामत क्या है। हम तो कहते हैं हमें शौक से दीवाना कहो।